Turistman Sebastian. Ja, hej. Det är turistinformationen i Göteborg. Stämmer. Sveriges framsida. Ja, vad man vill. Lilla London kanske. Ja, det är det också. Tack så bra. Ja, då. Hej. Hej.